Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Spekjes, kipstukjes en gehakt balletjes. Maar dan met een CK geschreven. Het zijn allemaal vleesvervangers, maar dus wel met een vleesnaam. En daar is al heel lange discussie over. Lindsay Ketelings deed onderzoek naar deze vleesvervangers en komt daar zometeen meer over vertellen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Het demissionaire kabinet wil de overbelasting van het stroomnet aanpakken. Op veel plekken in Nederland is geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen voor bedrijven en zijn er wachtlijsten ontstaan. Demissionair minister Jette overweegt verschillende maatregelen om daar wat aan te doen, zoals bedrijven verplichten om in de piekuren minder stroom af te nemen of om sneller vergunningen te verlenen om het stroomnet uit te breiden. Voor huishoudens is volgens Jette voorlopig nog voldoende ruimte om de groeiende vraag aan te kunnen. Nederlandse BV's zijn nog altijd belangrijke draaischijven van de wereldwijde geldstromen, maar de laatste tijd stroomt er meer van dat geld richting het Verenigd Koninkrijk. Dat staat in een Kamerbrief over de aanpak van belastingontwijking. Het gaat om miljarden die multinationals rondschuiven tussen dochterbedrijven in verschillende landen met als doel zo min mogelijk belasting af te dragen. Zowel het ministerie van Financiën als de Nederlandse Bank weten niet waardoor het Verenigd Koninkrijk ineens zo populair is geworden. Mogelijk speelt de verhuizing van Shell naar Londen een rol. Een aantal luchthavens in België en Frankrijk is ontruimd vanwege dreigmails. Het gaat om de luchthaven van Oostende in België. Daar is de luchthaven inmiddels weer vrijgegeven. Maar er is ook nog van alles aan de hand op meerdere Franse luchthavens, zegt correspondent Frank Renaud. In Frankrijk gaat het om 6 vliegvelden verspreid over het land. Van Lille in het noorden tot Toulouse in het zuiden. Het zijn in alle gevallen middelgrote vliegvelden, dus niet die 2 grote bij Parijs. De mensen op die 6 vliegvelden zijn geëvacueerd. Vluchten zijn geannuleerd. En dat heeft te maken met bommeldingen die zijn binnengekomen, maar ook met verdachte pakketjes die zijn gevonden. Tot nu toe zijn er nergens, voor zover bekend, explosieven gevonden. Op verschillende plekken in de regio Rotterdam zijn vannacht explosies geweest. De eerste ontploffing was bij een woning in Schiedam. Niet veel later was het raak bij een bedrijfspand in Hoogvliet. In Berkel en Roderijs vloog door een explosie een auto in brand. De Zweedse premier Kristersson heeft in Brussel een herdenkingsceremonie bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslag van maandagavond. 2 Zweden werden doodgeschoten door een Tunesische man. Een derde raakte zwaar gewond. De huidige voorzitter van FC Barcelona is aangeklaagd in het onderzoek naar mogelijke omkoping rond de aanstelling van scheidsrechters in het Spaanse voetbal. Dat meldt de Spaanse justitie. Eerder werden al 2 ex-voorzitters aangeklaagd voor dubieuze betalingen. Egypte is niet van plan om Palestijnse burgers op te vangen op het schiereiland Sinaï. Dat grenst aan de Gazastrook. President Sisi zei op een persconferentie dat Israël de mensen kan onderbrengen in zijn eigen Negev-woestijn in het zuiden van het land. Als Israël klaar is met zijn militaire operatie in de Gazastrook, zouden de vluchtelingen volgens Egypte weer terug kunnen worden gebracht. De Amerikaanse president Biden heeft kort na zijn aankomst in Israël tegen premier Netanyahu gezegd dat de explosie in het ziekenhuis in Gaza veroorzaakt lijkt te zijn door de andere partij en niet door jullie. Biden beloofde Israël opnieuw te steunen met wat het land nodig heeft om zichzelf te verdedigen. Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that they have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. Biden wil vandaag van Netanyahu horen wat de plannen en doelen van Israël zijn in de huidige oorlog. Ook wil hij de leiders bewegen om te helpen humanitaire hulp in Gaza te krijgen. Het weer. Op steeds meer plaatsen wordt het grijs. Vanavond volgt vanuit het zuiden een gebied met regen. Het is 13 graden in het noorden tot rond de 17 graden in Limburg. Morgen is het tamelijk bewolkt. Soms valt er wat regen. Later op de dag gaat het harder regenen. Er waait een matige tot vrij krachtige oostelijke wind. In Limburg is het dan 20 graden mogelijk. In het noorden slechts 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest. Door een spoedreparatie staat er file op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. De vertraging is 10 minuten, de linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, 20 minuten vertraging. Heeft te maken met een verzakking daar. De rechterrijstrook is dicht, om 4 uur gaat de weg helemaal dicht. En op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Bij Vlissingen is een ongeluk gebeurd. De weg was daar helemaal dicht. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar de vertraging vanaf Middelburg is nog ongeveer een half uur. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie. Boek nu enjoyhotels.nl. Nu 15 maanden gratis. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu jouw proefrit of ga langs bij de dealer. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van pompoenrisotto? Nu met 1 euro korting. Smakelijk! Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Door nieuwe technieken kunnen er meer harten worden getransplanteerd. Hoe ziet de reis van het ene lichaam naar het andere eruit? We gaan zo iemand een nieuwe kans geven. En hoe werkt deze hard-in-the-box-methode? Dat bloed weer door dat hart heen laten gaan, in die hard-in-the-box. Kloppend donorhart in focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de chocoladecupcake. Lindsay Ketelings is in de villa. Zij deed uitgebreid onderzoek naar vleesvervangers en heeft zich ook gebogen over de namen van die vleesvervangers die nog altijd aan echt vlees refereren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1931. Op die dag overleed uitvinder Thomas Edison. Daar hebben we een hoop aan te danken. En ecoloog en landschapshistoricus Maurice Paulussen is in zijn nopjes met de terugkeer van het hoogveen in Nederland. Maar nu eerst het voortbestaan van de website parlement.com. Ja, dat is een site voor alle Nederlandse politieke geschiedenis, maar die dreigt nu op zwart te gaan, want er is niet genoeg geld. Toch is er een mogelijke oplossing. VVD en D66 willen namelijk die website redden. Bert van den Braak is bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis. Is ook medewerker bij parlement.com. Meneer van den Braak, goedemiddag. Goedemiddag. Hangt de vlag al uit bij jullie of is dat nog iets te vroeg? Nee, dat durven we nog niet. Maar het ziet er wel steeds beter uit. Ja. Eventjes voor iedereen die daar niet elke dag naartoe surft. Wat is parlement.com voor website? Parlement.com, dat is eigenlijk de ontsluiting van de Nederlandse politieke geschiedenis vanaf 1795. Je kan daar vinden wie er allemaal in de kamers hebben gezeten, wie er in de regeringen hebben gezeten, hoe de formaties tot stand zijn gekomen, hoe het met verkiezingen is gegaan, wat al die mensen daar hebben gedaan. Dus een hele rijke bron aan informatie over de Nederlandse politiek. Ja, dus op het moment, we krijgen straks dus weer verkiezingen en dan komt er een nieuwe Kamer en dan komt een nieuw kabinet en dan noteert u al die namen en die worden dan weer op die website gezet. Ja, en we brengen dus van alle personen, ook alle kansrijke kandidaten, de informatie over waar ze vandaan komen, waar ze gestudeerd hebben, wat voor beroepen ze hebben gehad. En daar kunnen we kunnen ook analyses maken. Dus het is niet alleen voor burgers, maar ook eigenlijk voor de wetenschap heel nuttig om te kunnen analyseren van, ja, zijn er veranderingen bijvoorbeeld? Hè? Komen bepaalde provincies niet aan bod of dat soort zaken? Ja, oké. Dus behalve het invoeren van die namen en waar ze gestudeerd hebben, geeft u er ook een analyse bij? Ja hoor, zeker. Ja. Wij verzorgen altijd een analyse ook. Ja. Want ik vroeg me even af, waar komt dat geldgebrek dan vandaan? Want ja, die namen, dat is copy-paste lijkt me. Nou ja, je hebt een redactie nodig voor zoiets om dat te onderhouden. En ja, we hebben natuurlijk ook gewoon een kantoor nodig. En dat soort zaken. Dus eigenlijk hele basale ook. En een server natuurlijk. En ja, ook voor het maken van analyses. Ja, dat vergt natuurlijk ook wel toch wel weer menskracht. Ja. Dus daar is geld voor nodig. En het verzamelen van gegevens. Want het lijkt allemaal heel makkelijk. Hè? Want er zijn natuurlijk, je hebt tegenwoordig LinkedIn en zo. Maar dat valt toch in de praktijk toch heel erg tegen. Dus het is toch heel vaak ook zelf achteraan gaan of mensen benaderen om al die gegevens boven water te krijgen. Want dus daar zit het werk ook vooral in. En D66 en VVD, ja, die zien die noodzaak ook. Kennelijk 4 ton willen ze beschikbaar stellen. Hè? Hebt u daar genoeg aan? Ja, klopt. Daar hebben we genoeg aan. Ja, zeker. Okay. Zeker. En daar kunt u al die dingen van doen die u net zei. Redacteuren betalen, server onderhouden, dat soort zaken. Want stel nou dat die niet de helpende hand hadden toegestoken en de site was verdwenen. Hoe erg was dat dan voor Nederland? Ja, kijk, ik zou zeggen heel erg. Want dat betekent niet alleen dat de actualiteit niet meer gevolgd wordt. Maar het is natuurlijk ook, ja, je zou het eigenlijk een klein beetje cultureel erfgoed kunnen noemen. Want ja, nou ja, als u iets wil weten over een Kamerlid uit de 19e eeuw of een minister of wat dan ook, ja, dat kun je allemaal vinden bij ons. En ja, dat is toch wel unieke informatie. Ook niet onbelangrijk is, je kan ook zien wat bijvoorbeeld ministers allemaal aan wetgeving tot stand hebben gebracht. En wat dat betekende voor Nederland. Ja. Dus het is echt een rijke bron. Ja, het zou echt doodzonde zijn als dat zou verdwijnen. Ja. U houdt nog steeds een slag om de arm. Hè? Daarom hangt de vlag ook nog niet uit. Wanneer weet u zeker of het door kan gaan? Formeel zou ik zeggen volgende week dinsdag. Als er gestemd wordt over de begroting. En ook over het amendement van VVD en D66. Ja. Dank voor de uitleg, Bert van der Braak. Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis. Medewerker bij parlement.com. It ain't no country club either. Sheryl Crow was dat. And All I Wanna Do. Tot half vier. De supermarkten lagen nog nooit zo vol met vleesvervangers en de keuze is reuze. Vroeger ja, moest je het doen met een kaassoufleetje misschien. Nu ligt er een enorm assortiment in de schappen. Onderzoeker Lindsay Ketelings van de Universiteit van Maastricht heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar vleesvervangers. En ze heeft zich ook gebogen over de namen. U weet wel, spekjes, kipstukjes, gehakt balletjes. Maar dan met CK geschreven, want het is geen echt gehakt, het is geen echte kip, het is geen echte spek. En daar is ook best discussie over, want waarom zou je vasthouden aan die vleesnamen? Lindsay, hartelijk welkom in de villa. Dank je. Wanneer noem je eigenlijk iets een vleesvervanger? Goeie vraag. Daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. Eigenlijk word je op je bord vervangt door een stukje vlees. Of in plaats van een stukje vlees. Dat kan net zo goed een blik bonen zijn. Maar klassificeren we dat dan als een vleesvervanger? Dat is een beetje de vraag. Ja, en? Ja, het ligt maar net aan hoe je het bekijkt. En je zou een vleesvervanger ook kunnen zien in de zin van voedingswaarde. Levert de vleesvervanger net zoveel voedingswaarde als dat stukje vlees wat op bord ligt. Ja. En daarnaast heb je echt inderdaad dat schap in de supermarkt waar de vleesvervangers, de ja, welbekende vleesvervangers, ook liggen. Daar hebben ze die bonen bijvoorbeeld al samengeperst, waardoor Klopt. Het lijkt op een hamburger of zo, ik noem maar even wat. Klopt. Ja. En want zo kennen we ze. Heb jij ze eigenlijk allemaal geproefd ook? Ik probeer iedere week wel een nieuwe vleesvervanger, ja. Dat, ja. En hoe is de kwaliteit? Het loopt heel erg uiteen. Maar ja, over smaak. De ene vindt natuurlijk net iets wat lekkerder dan de ander. Maar ja, je hebt vleesvervangers die echt heel erg op vlees lijken. En vleesvervangers die eigenlijk daar totaal niet op lijken. Eet jij vleesvervangers? Ja, nou, ik doe af en toe wel eens. Ja, nee, zeker. Ik eet veel minder vlees dan vroeger. En ik moet wel zeggen, ik zal het niet merken, niet noemen. Maar ik merk dat er gewoon één ding uitspringt wat mij betreft. Dat het gewoon echt hartstikke goed is. Ja. Op de festivals waar ik dan ook wel eens kom in de zomer en zo. Daar is al jarenlang wordt geen echt vlees meer geserveerd. En die vervangers daarvan die zijn echt prima te eten. Ja. Je proeft eigenlijk het verschil niet. Nee, en zeker over de laatste jaren. Voorheen lag er vooral tofu. Was een bekende vleesvervanger als je 10 jaar geleden gaat kijken. Maar tegenwoordig zijn de technieken ook in de voedingsmiddelenindustrie zo ver gevorderd. Ja, er zijn zoveel producten die zo dicht in de buurt komen van vlees. Dat is echt wel indrukwekkend, ja. En kijk, mensen doen dat ook natuurlijk. Nou ja, dierenwelzijn is een reden natuurlijk. Hè. Die willen niet dat dierenleed verder toeneemt. Ander ding is het impact natuurlijk op het milieu, op het klimaat. In hoeverre is dat nou, want soja weten we ook allemaal, ja, dat komt uit Brazilië. En dat is ook niet echt goed voor het milieu dat het daar massaal wordt weggeplukt. Nee, daar ligt een beetje een pijnpunt. Of er hangt een idee bij veel mensen dat de soja die wij eten hier in Nederland grotendeels ook uit Brazilië komt. Of in ieder geval Zuid-Amerika. Maar het grootste gedeelte van die sojaplantages worden eigenlijk gebruikt voor veevoer. En echt een minimaal deel wordt eigenlijk gebruikt voor humane consumptie. En daarnaast is tegenwoordig ook best wel veel soja wordt verbouwd in Europa zelf. Dus dat maakt sowieso die transportlijnen al veel korter. Dus het hoeft niet meer vanuit Zuid-Amerika overgevlogen te worden naar. Ja. En dan nog even, want je had het net over de voedingswaarde. Wat is daar dan over te zeggen van die vleesvervangers? Zit alles er wel in wat je moet hebben als mens? Ja. Voedingswaarde is natuurlijk iets heel specifieks als je gaat kijken naar vlees. Want iets wat in vlees zit is bijvoorbeeld vitamine B12. Dat krijg je wat moeilijker in vegetarische producten. Daarbij zie je ook dat vitamine B12 een veel toegevoegd vitamine is in vleesvervangers. Ik heb er zelf ook onderzoek naar gedaan. Ik heb eigenlijk samen met een stagiair hebben we alle vleesvervangers en alle vleesproducten in een hele grote database gezet. En daarbij de voedingswaarde vergeleken van vlees en de vleesvervangers. Van eigenlijk wat het moet vervangen. En daarin zie je dat vleesvervangers meer eiwit of minder eiwit hebben. Minder verzadigd vet. Meer zout en meer vezels. Ja. Want dat zout bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. Hè? Ja. Je denkt ook gelijk van, oh, ik eet ook gezond. Ja. Maar dat is dus ook niet altijd zo. Ja, want er zit net zo goed veel zout in. Ja, mensen hebben inderdaad het idee dat er inderdaad ook wel wat meer zout in zit. En dat is vaak ook wel het geval. Echter moet je daar wel op het specifiek product kijken wat je nu eigenlijk gaat vervangen op je bord. Want als je een bewerkt vleesproduct hebt, denk aan een hamburger, een worstje, daar zit ook zout in toegevoegd. Ja. Dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dat zoutniveau is eigenlijk vrij vergelijkbaar. Maar heb je een onbewerkt vleesproduct, zoals een stukje kipfilet, een stukje biefstuk, dan zit daar natuurlijk veel meer verschil in. Dan de namen. Hè. Daar is ook al jarenlang discussie over. Klopt. Frankrijk bijvoorbeeld wil die namen die lijken op vleesproducten verbieden. Zoals dus inderdaad de spekjes, de kipstukjes, de gehaktballetjes met CK. Velen zien daar toch het nut niet van in. Ook YouTuber Rinus Poot zet zijn vraagtekens. De meesten die mij kennen weten natuurlijk dat ik heel erg van barbecue hou. En toen liep ik net op de supermarkt en dan kwam ik dit weer tegen. Kipstukjes? Ja, ik heb eigenlijk helemaal niks tegen vegetarisch eten. Maar dit is toch wel een hele gekke kip. En zo zijn er natuurlijk allerlei producten die een naam krijgen wat op vlees lijken. En daar ben ik nou helemaal niet mee eens. En waarom noemen ze het dan niet gewoon groentebrokken? Of de groenteschijf? Ja, dat zegt Rinus Poot. YouTuber, ja, ook naar dit onderwerp heb jij gericht onderzoek gedaan, hè? Ja, klopt. Ik ben inderdaad ook onderzoek aan het doen naar misleiding rondom vleesvervangers. Die analyses hebben we bijna klaar. Dus echt over de resultaten kan ik nog niet heel veel zeggen. Maar dit wordt gezien als misleiding dus? Ja, in Frankrijk is inderdaad een decreet naar de Europese Commissie toegestuurd. En dan willen ze dat eigenlijk gaan bieden omdat ze vinden dat het misleidend is. Echter kan een vleesnaam ook voordelen bieden. Omdat je... ik gebruik eigenlijk altijd het voorbeeld lasagne. Stel, je wilt vanavond lasagne koken. En je denkt, oh, laat ik eens een vegetarische versie daarvan maken. Maar je weet niet zo goed waar je moet beginnen. En dan loop je dus in de supermarkt rond en dan zie je ineens vegetarisch gehakt. Dan wel met CK natuurlijk. En dan denk je, oh, die switch is eigenlijk heel makkelijk gemaakt. Dus het draagt ook bij aan een soort van herkenning voor de consument. Om eigenlijk die switch van vlees naar plantaardig of een vleesvervanger een stuk makkelijker te maken. Omdat je dan ook gelijk een idee, een richting hebt van welke kant het om moet. Je wil iets met worstjes. Oh, er zijn ook vegetarische worstjes. Precies. En als je het groentebrokken noemt, zoals die YouTuber net als voorbeeld aangaf. Dan is die connectie misschien niet direct gemaakt. Ja. Dus het kan de consument ook zeker helpen om om die switch te kunnen maken. Maar kijk, ik ken ook niet alle supermarkten van binnen, maar heel vaak heb je een apart schap dus voor de vega-producten. Maar soms ligt het ook wel door elkaar heen. En dan is het wel weer misschien misleiding. Ja, en ook dan, omdat het die naam heeft. Ja, en dan wordt die lijn tussen, ja, of het misleidend is, ja of nee, wordt dan ook misschien een stukje dunner. Of er echt misleiding plaatsvindt, en dan duik ik ook in de Europese wet en regelgeving rondom misleiding. En hierin zie je dat als die transactie gemaakt wordt, dat eigenlijk onjuiste informatie verstrekt wordt, of de consument wordt niet genoeg geïnformeerd. En ze hebben eigenlijk iets gekocht wat ze niet hadden willen kopen. Dan valt er misschien iets te zeggen dat het misleidend is. Ja. Gebeurt dit niet, dus mensen maken niet de verkeerde keuze. Het label is duidelijk genoeg. Het is ook duidelijk genoeg erop te zien dat het een vegetarisch product is. Dan zou je zeggen, ja, het is eigenlijk niet misleidend. Goed, inderdaad is de stap, zeg maar, om dan toch eens een keer wat vegetarisch te nemen. Ook al zit er dan een vleesnaam op. Je haalt misschien ook wat mensen toch uiteindelijk die kant op. Aan de andere kant, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maak gewoon iets moois met paddenstoelen dan bijvoorbeeld. En daar kan je ook een lekker gerecht van maken natuurlijk. Zeker weten. Ja, je ziet ook wel dat mensen die vaker een vegetarisch gerecht koken, die worden ook creatiever met de producten die niet zo sterk bewerkt zijn, zoals ze daar in het vleesvervangerschap liggen. Dus dan gaan ze zelf aan de slag met bonen, met paddenstoelen, om dan zelf iets lekkers van te maken. En dan kunnen ze zelf besluiten wat ze daar dan in... Bij imitatie van melkproducten, dus je hebt soja en havermelk, noemen we dat dan. Ja. Dat mag officieel niet meer. Nee. Die naam mag niet gebruikt worden. Maakt dat iets uit voor de consument? Nee, ik denk het niet. Je ziet in de volksmond inderdaad dat het wel veel havermelk of sojamelk wordt genoemd. Officieel volgens de wetgeving mag het niet. Je ziet ook op producten die in zuivelvervangers die in de supermarkt staan, daar staat ook sojadrink of haverdrink op. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor boter en room. Dat moet van dierlijke oorsprong komen, anders mag je het, mag je het niet zo noemen. Nee. Maar het is wel opmerkelijk dat dat dan bij die melkproducten wel gebeurt. Hè? Dus dat het niet mag. En bij vlees dus nog wel is toegestaan. Ja. Hier tenminste. Zeker. Hoe ziet de toekomst van de vleesvervangers eruit? Ja, je ziet, het is vrij recent het nieuws geweest dat de verkopen van vleesvervangers een beetje in het zakken zijn. Meningen zijn erover verdeeld waar dat nu precies aan ligt. Of dat inflatie is, dat producten relatief wat duurder zijn geworden. Of dat mensen toch bewuster worden van de sterk bewerkte voedingsproducten. Maar ik hoop dat, en ik denk ook wel, dat vleesvervangers in ieder geval een plekje in een het menselijk dieet mag houden. En misschien over een jaar of vijf of zo wel kweekvlees. Ja, dat precies. Dat is natuurlijk ook een van die nieuwe dingen waar ze weer steeds verder mee komen. Nou ja, die wereld blijft in beweging. Ook die wereld. Dankjewel voor het uitleg, Lindsay. Lindsay Ketelings, promovendus aan de Universiteit van Maastricht. Het ging over de vleesvervangers. Dan gaan we naar Dean Lewis. Dat is een Australische zanger en liedjeschrijver. Hij zit in de hoek van de emo-mannen, noem ik dat maar even. U weet het wel, zo'n getormenteerde blik, beetje breekbare stem. Nou, die dus. Hij brak in 2018 door, scoorde al wereldhits met liedjes als Waves en Be Alright. En het nieuwe nummer van deze Dean Lewis is ook weer zo'n popballad. Het is een soort van muzikale knuffel voor vrienden en familie die hem hielpen op het moment dat hij het even niet meer zo zag zitten. Dit is Trust Me, Mate. Pulling out your cigarette, you bring it up towards your lips. You breathe and push the smoke away, just like you do with all your friends. Your room is messy and full of clothes, the curtains drawn, the windows closed. When did the person that I love turn into someone I don't know? 'Cause there's a light gone from your eyes, like the whole world's not as bright until you find another high. There's so much pain inside your voice, and you try to drown it out with anything to fill the void. But trust me, mate, you've got this. You always were the strongest, but I'm not gonna promise that this won't hurt. You were lying in the bathroom, we almost thought we lost you, 'cause trying to numb the pain only makes it worse. I'm not giving up on you. I say it's time we have to talk. You make a move towards the door, and you deny there's anything you've got to hide or answer for. You say I don't want you in my place, just get the fuck out of my face. But I won't give up so easy, 'cause I know you'd do the same. So trust me, mate, you've got this. You always were the strongest, but I'm not gonna promise that this won't hurt. You were lying in the bathroom, we almost thought we lost you, 'cause trying to numb the pain only makes it worse. And if it gets worse before it gets better, don't be afraid to fall, 'cause I won't let you. If it gets worse before it gets better, don't be afraid to fall. So trust me, mate, you've got this. You always were the strongest, but I'm not gonna promise that this won't hurt. You were lying in the bathroom, we almost thought we lost you, 'cause trying to numb the pain only makes it worse. I'm not giving up. Giving up on you. Nieuw liedje dus van Dean Lewis, Trust Me Mate, dat is de titel. Zometeen is er terug naar toen, gaan we terug naar 18 oktober 1931. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Casper Meijer. Er vertrekt een groep Nederlandse militairen naar Cyprus voor het geval de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden verder escaleert. Het gaat om zo'n 200 militairen, onder wie mariniers en ondersteunende manschappen die snel kunnen worden ingezet. Demissionair minister Jetten wil de overbelasting van het stroomnet aanpakken. Hij overweegt bedrijven te verplichten om in de piekuren minder stroom af te nemen of om sneller vergunningen te verlenen om het stroomnet uit te breiden. Meerdere Franse en een Belgische luchthaven zijn ontruimd geweest nadat ze een dreigmail of bommelding hadden ontvangen. Daarnaast is het paleis van Versailles ontruimd, ook vanwege een bommelding. Het is al de derde keer sinds zaterdag. In Frankrijk zijn de laatste tijd vaker valse bommeldingen. En een huisarts uit Brunsum is opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik van een patiënt. Hij krijgt van de rechter een jaar cel voor aanranding en verkrachting. De arts werd eerder al veroordeeld tot 3 jaar cel voor het betasten van 3 patiënten in zijn praktijk. Tegen die uitspraak ging hij in hoger beroep. En die zaak wordt later deze maand behandeld. En hoe gaat het dan op de weg? Bianca Damink. Er staan een paar files. Op de A28 heb je een kwartier vertraging van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. Er zit een gat in de weg. Dat wordt gerepareerd. Om 4 uur gaat de weg daarom helemaal dicht. Nu is er 1 rijstrook afgesloten. En op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Middelburg en Vlissingen. Daar zijn ze nu aan het opruimen na een ongeluk. Max. Terug naar toen. We gaan dus terug naar 18 oktober 1931. Villa VDB. Op die dag overleed de Amerikaanse uitvinder Thomas Alva Edison. En daar hebben we een hoop aan te danken gehad. Wij zien Thomas Edison nu als een tovenaar die een nieuwe wereld schiep. Met wonderen als elektrisch licht, de grammofoon en de film. Hij was een merkwaardige in zichzelf gekeerde man. Bezeten van zijn werk. Hij was zelf ingenomen en onbehouden. In minder dan 2 jaar ontwerpt hij een nieuw model telefoon. Veel bruikbaarder dan het oude model van Bell. Het werk aan de telefoon inspireert Edison tot het maken van deze ruwe werktekening. Hij geeft hem door aan een van zijn uitvoerders met raadslachtige opdracht. Maak dit. 1877. Het eenvoudige apparaat is klaar. Onder de nieuwsgierige blikken van zijn personeel bevestigt Edison een stuk bladtin aan de cilinder. Dan draait hij aan de slinger en zegt een kinderversje op. Hij verzet een naald, draait weer aan de slinger en de machine praat. Mary had a little lamb, it speaks as white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Ja, over Edison ga ik praten met wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Rob, welkom terug in de villa. Ja, hi. Ja, dit fragment kende jij natuurlijk wel, hè? Ja, dat ken ik. Het is het wereldberoemde fragment waar je eigenlijk voor het eerst hoort dat iemand vastgelegd is. Ja, de voorloper eigenlijk van de platenspeler. Ja, duidelijk de voorloper van de platenspeler. Want eigenlijk het principe is hetzelfde. Je hebt een naald, je etst als het ware een groef ergens in. Door op die naald in beweging te brengen met een membraan waar je tegenaan praat. Ja. En dan krijg je een... een essentiële grammofoon. Ja, nou ja, goed, het vinyl is er helemaal in. Dus mensen thuis hebben misschien ook alweer eens de pick-up van zolder gehaald. Allemaal te danken aan Edison dus. En zo komen er zometeen nog veel meer dingen voorbij. Zeker. Eerst even, wat was dat voor man, die Thomas Edison? Nou, hij was als jongetje een beetje dovig. En technisch heel geïnteresseerd. Je moet je voorstellen, hij is geboren in het midden van de 19e eeuw. Dat is eigenlijk het moment dat ongeveer de elektriciteit net was uitgevonden. Om het zomaar, of de ontwikkeling van de elektriciteit net begon op te komen. Michael Faraday die had de elektromotor als het ware bedacht. En die bedacht dat je het ook kon opwekken met behulp van magneten. Nou, in die tijd wordt hij geboren. Hij was technisch heel geïnteresseerd. Maar hij was een beetje dovig. En daarom versleten de mensen hem een beetje voor achterlijk. Maar zijn moeder had heel goed gezien. Op school kwam hij niet echt mee. Dus zijn moeder is hem maar gaan opvoeden. Daar heeft hij altijd echt veel aan te danken gehad, zegt hij ook. Want hij zegt, daardoor werd ik niet ondergewalst, om het zo maar eens te noemen, door mijn school. Maar kreeg ik gewoon echt leuke en interessante dingen te horen. Maar door die doofheid was hij dan ook meer op zichzelf? Ja, heel erg. Ja. Die doofheid betekende dat hij ook een beetje weinig aansluiting vond. Dus sloot hij zichzelf op in de bibliotheek en las echt alles wat maar los en vast zat. En daar heeft hij ongelooflijk veel kennis op gedaan. En er wordt ook dan over hem gezegd dat hij mogelijk een autistische spectrumstoornis zou hebben. Ja, wat wij ook wel kennen als Asperger, maar het heet officieel, hij zit ergens op het autistische spectrum. Dat is wel waarschijnlijk. Ik bedoel, toen werd die diagnose natuurlijk nog helemaal niet gesteld, maar je kan je vergelijken met de types als Bill Gates of Steve Jobs. Iemand die totaal gefixeerd is op de dingen die hij wil, technisch heel goed onderlegd is, sociaal ietsje minder handig is, soms woedeuitbarstingen kan hebben, omdat hij wil zodat het gaat zoals het moet gaan, maar ook charismatisch kan zijn, zoals Steve Jobs bijvoorbeeld ook charismatisch was. Ja, van Apple, hè, inderdaad. Ja, van Apple. 1878 begint hij zijn eigen laboratorium, Menlo Park. Wat gebeurde daar? Nou ja, Menlo Park, dat is eigenlijk het eerste industriële onderzoekslaboratorium ter wereld. Hij wilde echt een uitvindfabriek opzetten. Dus iets waarin mensen dingen bedachten. Hij had eerst, grappig genoeg, een machine bedacht om stemmen te tellen. Toen dacht hij, dat kan ik mooi op de markt brengen enzovoort. Toen bleek dat men helemaal niet zo'n stemmentelmachine, want die machine deed het namelijk heel goed, terwijl eigenlijk degene die bezig waren met die stemmen af en toe wat wilden kunnen schuiven met die stemmen. Het was te goed, ja. Dus het werd hem niet in dank afgenomen. Toen dacht hij, ik ga eigenlijk alleen maar dingen maken die mensen nodig hebben. Of dingen waar mensen behoefte aan gaan krijgen. En dat ontwikkel ik dan zelf. Want ik wil gewoon alleen maar dingen doen waar je wat aan hebt. Want goed, jij gaat zo dat rijtje even noemen, wat hij allemaal achter zijn naam is aan. Want kijk, je hebt natuurlijk wel meer uitvinders. Nou, die doen eens één geweldige uitvinding. En soms twee en misschien drie. Maar hij heeft echt gigantisch veel dingen uitgevonden. Ja, het is echt een eindeloze rij. Hij heeft in totaal 1093 patenten. Af en toe schreef hij gewoon 5 patenten of 10 patenten op een dag gewoon. Hij was echt een ideeënmachine, om het zo maar te noemen. En hij vroeg dan eigenlijk zijn werknemers op dat Menlo Park om dat door te ontwikkelen helemaal. Wat wel zo was, is dat hij over het algemeen... wanneer ben je een uitvinder? Hè? De vader van mijn vrouw, die was ook een uitvinder. Die zei wel eens van, dat is 10% inspiratie en 90% transpiratie. Namelijk, je hebt een idee, maar dan moet het wel uitgevoerd gaan worden. En dat deed hij zelf niet altijd. Maar hij had wel altijd die ideeën waarmee dan de anderen verder gingen. Maar noem eens wat dingen. Hij wilde dingen maken waar we wat aan zouden hebben. Ja, nou, heel belangrijk is natuurlijk de fonograaf. Dus die grammofoonplaatspeler, zullen we maar zeggen, die later is geworden. Maar ook bijvoorbeeld de telefoon was uitgevonden door Graham Bell. Edison was een beetje doof. Hij vond hem niet goed klinken. Hij vond hem ook niet hard genoeg. Dus hij bedacht een goede microfoon. Waar wij nu geen gebruik meer van maken. Maar toen was het de beste microfoon die je kon hebben. De koolstofmicrofoon. Hij bedacht dingen op het gebied van film. Dus hij heeft bijvoorbeeld, dat is heel grappig, het eerste kattenfilmpje gemaakt. Gewoon echt een filmpje van twee vechtende katten met zijn kleine handschoentjes aan. Nou, hij heeft eigenlijk ons hele elektriciteitsnet vormgegeven. Gloeilamp. De gloeilamp natuurlijk, want dat was het eigenlijk uitgangspunt. Hè. Er was op een gegeven moment een discussie van, kan je een gloeilamp maken? Nou, dat was al voor hem, waren mensen hadden pogingen gedaan om gloeilamp te maken. Hij bedacht eigenlijk, ja, maar ik moet er eentje hebben die echt praktisch bruikbaar is. En hij moet het lang doen enzovoort. Dus hij heeft echt een hele nauwkeurige zoektocht gedaan, samen met zijn medewerkers, naar een draadje. En dat kwam hij uiteindelijk uit op bamboe. Verkoold bamboe. In een vacuümbuis kwam hij uit. Nou, en dat. Maar hij heeft dus de gloeilamp niet uitgevonden, maar verbeterd, kan hij je zeggen. Hij totaal verbeterd. Eigenlijk wat hij ook met die telefoon deed. Ja, Swan, dat is een van de eerste uitvinders van de gloeilamp. Die heeft uiteindelijk ook het patent gekregen. Maar hij heeft samen met Swan uiteindelijk dat helemaal doorontwikkeld. De radiobuis, waar vroeger radio's gebruik van maakten. Fruitmachines. Hij heeft ook een heleboel dingen ontwikkeld die helemaal niks deden, bijvoorbeeld. Maar hij heeft echt een eindeloze rij. Maar hij ontwikkelde ook bijvoorbeeld een mechanische pop die kon praten. Maar die zag er zo afschuwelijk uit dat kinderen echt die pop niet aandurfden te kijken. Bang werden ze ervan. Ja, hij maakte veel, veel bijzondere dingen. Want hij heeft dat dan allemaal bedacht. Maar hij is ook een soort zakenman natuurlijk. Hij moest dat onder de mensen brengen. Nou, lukte dat een beetje? Dat lukte aardig, ja. Hij heeft een groot bedrijf uiteindelijk opgezet. Zijn bedrijf bestaat nog steeds, Edison, dat bestaat nog steeds. Zijn naam zat ook in elk huis, want elk huis wat elektrisch licht had, had spullen van Edison in huis. Daar was hij succesvol in. Niet altijd, want hij heeft ook geïnvesteerd in magnetische ertsen enzovoort. Het is allemaal helemaal fout gegaan. Maar wat wel bijzonder is, hij verkocht dus niet alleen een lamp. Hij verkocht ook de batterij, hij verkocht ook dynamo's, hij verkocht ook generatoren. Dus hij verkocht eigenlijk het hele elektriciteitssysteem. Je moest altijd bij hem terecht voor die dingen. En hij had een grote discussie met Tesla over Nikola Tesla. Die een andere grote, briljante uitvinder van die tijd was. Over wisselstromen, gelijkstromen. En Edison was een beetje lelijk in die zin. Want Tesla die had ooit bij hem gewerkt. Die zei, nee, je moet wisselstroom nemen. Nou, daar kregen ze echt extreme ruzie over. En toen heeft Edison hem een beetje te kakken gezet, om het zo maar te noemen, door een olifant onder stroom te zetten, onder wisselspanning, op een marktplaats. En zodat die olifant doodging. Dus zei hij, ja, dat is heel gevaarlijk, die wisselstroom. Dat is echt levensgevaarlijk, moet je echt niet doen. Nou ja, dat soort trucs haalde hij uit. Dat waren nog eens tijden dat we discussies hadden over wisselstroom of gelijkstroom. Ja, en dan vervolgens een dier gebruikt. Dat kan ook niet, dat natuurlijk. Dat is allemaal niet fijn. Maar uiteindelijk is hij 84 jaar geworden. Best oud natuurlijk, want in die tijd werden de mensen niet altijd even oud. Vandaag 92 jaar geleden. Nou ja, jouw passie is ook wetenschap natuurlijk. Hoe moeten we Edison zien dan in dat? Nou ja, ik vind het bijzonder. Hij zit in het rijtje van mensen die de wereld hebben vormgegeven. In de zin van, en dat zie je wel vaker bij mensen met het Asperger-syndroom, zeg maar. Mensen die volkomen monomaan bezig zijn om dat te realiseren wat ze willen. Vooral in technische zin. En dan ja, daar alles voor over hebben, briljant zijn. Ja, die maken onze technologische wereld om ons heen. En dat vind ik op zich wel bijzonder. Ik herken wel van, ja, je ziet dat bij die eigenschap bij mensen. Je ziet ook dat nu huidig bedrijven, technologische bedrijven, vaak Asperger's in dienst nemen. Gewoon omdat ze weten, ja, die mensen zijn zo gedreven om te maken wat ze willen maken. En hebben over het algemeen een briljante geest. Ja. Dat is voor een bedrijf natuurlijk, ASML staat er bol van, om het zo maar eens te noemen. Ja. En hij overleed op een gegeven moment, er is wel een mooie anekdote over. Dan overlijdt hij op een gegeven moment nadat hij in coma heeft gelegen. Omdat hij diabetes had gekregen. En toen op een gegeven moment schijnt hij even wakker geworden te zijn. En toen zei hij, it's a very beautiful over there. Dat had hij ook nog even gekeken. Had hij nog even gekeken. Deed nog even verslag van het hiernamaals. Dankjewel. Wetenschapsjournalist Rob van Hattem ging over uitvinder en zakenman Thomas Alva Edison, die overleed op deze dag in 1931. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dan nu een toepasselijk liedje, Lover of the Light, want dat was die, Edison. Hier zijn Mumford & Sons. And in the middle of the night, I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I've grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but call me home, and I will build a throne and wash my eyes out. Love the one you hold, and I'll be your goal to have and to hold, the lover of the light, with skin so tight and eyes like marbles, you spin me high, so watch me as I you go. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be mine. Love the one you Marcus Mumford en zijn kornuiten en Lover of the Light. Tot 3:30, Villa VDB. Ja, we gaan praten over een onderwerp waar u vast niet elke dag aan denkt. Aan Hoogveen. Ik ben zelf geboren in Hoogveen, in Drenthe. Dus ik weet een beetje van het Hoogveen. Vroeger was dat middelpunt natuurlijk van het Hoogveengebied. Maar ja, toen kwam de turfwinning en is het eigenlijk bijna verdwenen. Hoewel, het schijnt weer een beetje terug te komen. Tot grote vreugde van Maurice Paulussen. Hij is ecoloog en landschapshistoricus en hij werkt voor de Open Universiteit. En hij is, dat kunnen we toch eigenlijk wel zeggen, gefascineerd door dit landschap. Klopt. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel, Jurgen. Ja, toch maar even uitleggen, want mensen hebben dat wel gehad, denk ik, bij aardrijkskunde. Hoogveen, Laagveen, hoe zit het ook alweer? Ja, hoogvenen zijn moerassen die uitsluitend door regenwater worden gevoed. En laagvenen worden ook door grond- of oppervlaktewater gevoed. En dat hoogveen, dat kwam dan voornamelijk in het noordoosten zo'n beetje voor? Of? Dat kwam in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen in grote delen van Nederland voor, ook in het westen. Maar in later eeuwen vooral in het oosten van Nederland en vooral het noordoosten. Ja. En is er nu nog onaangeroerd hoogveen in Nederland? Nee, zeker niet onaangeroerd. En eigenlijk nergens in Europa zou je bijna kunnen zeggen. Er zijn wel hoogveenrestanten. Dus er zijn nog resten over. Laatste stukjes van de venen die grotendeels zijn afgegraven. En waarom ben je er zelf zo door gefascineerd? Ja, dat komt eigenlijk vanuit mijn jeugd. Ik kwam met mijn ouders heel graag in de Hoge Venen in België. Wij woonden daar op een uurtje afstand vandaan. Mijn vader ging vaak met vrienden wandelen daar. Dan ging ik mee als kleine jongen. En ik was eigenlijk heel gefascineerd door dat weidse, moerassige, heuvelachtige landschap waar je dan in één keer ook weer heel diep ingesleten dalen met rotsen had. Ja, ik vond dat heel fascinerend. Gewoon door het landschap alleen al gefascineerd. En vroeger was er dus heel veel hoogveen in Nederland. Waar is het allemaal gebleven? Ja, dat is grotendeels opgestookt. Vanaf de late middeleeuwen werd hout steeds schaarser als energiebron, als brandstof. En toen is men op turf overgegaan. Die kennis was er al heel lang dat turf brandbaar was, maar echt grootschalig commercieel is men vanaf de late middeleeuwen gaan vervenen. En toen is dus eigenlijk in een paar eeuwen tijd vrijwel al het hoogveen in Nederland opgeruimd op die manier. Want dat was gewoon dus noodzaak om het als brandstof te gebruiken. Want ze dachten niet van, oh, het ziet er eigenlijk wel heel mooi uit, zoals je zelf hebt. Nee, we hebben wel onderzoek gedaan. Ik zelf met collega's in het kader van mijn promotieonderzoek in Wageningen overigens. Daar blijkt ook al dat er, ja, al sinds de prehistorie verschillende betekenissen van dat veen voor mensen zijn. Ja, economisch ook naast andere betekenissen. Maar echte waardering voor biodiversiteit en natuur, dat is echt iets van de laatste 100, 200 jaar. Dat hadden ze toen nog niet echt. Maar vonden ze het misschien ook wel lelijk misschien? Ja, wat je wel ziet is, en dat is een heel interessant verschil wat ik heb gevonden in mijn onderzoek tussen dag en nacht. Hè, mensen, moet je je voorstellen, waren vroeger ook na zonsondergang en voor zonsopgang buiten aan het werk in het veen. Er was geen elektrisch licht, dus het was totaal donker. Hè? En als je dan zo'n groot hoogveengebied had, dan waren mensen daar toch wel een beetje bang voor. Er waren ook lichtverschijnselen, de zogenaamde dwaallichten. Dat gaat ook echt terug op ja, fysische verschijnselen in dat veen. Dus het had een zekere mysterie. Het was natuurlijk een moeras. Maar aan de andere kant was het natuurlijk economische noodzaak om die venen te gebruiken. Maar de mist die daar dan bleef hangen, en dan werd er gesproken, tenminste in Drenthe hadden ze dan over de wilde wieven. Precies, de witte wieven. En de dwaallichten, dat zijn echt verschijnselen van heide- en veenlandschappen. Ja. Als we even teruggaan naar het nu, hè, waarom is hoogveen eigenlijk zo belangrijk? Bijvoorbeeld voor het klimaat. Ja, zeker. Kijk, in hoogvenen en ook in andere veenmoerassen wordt koolstof voor de lange termijn vastgelegd. Hè. CO2 wordt door planten opgenomen. En waar je in andere begroeiingen, waar die planten dan weer wegrotten, wordt het in veen door de natte en zuurstofloze omstandigheden opgestapeld, letterlijk. Mm-hmm. Hè, dus die CO2 wordt voor de hele lange termijn, als het goed is, vastgelegd. Dat is een van de redenen, eigenlijk steeds meer een reden ook om die venen te herstellen. Maar dus als we dat niet hadden gebruikt om het op te stoken, dan had de wereld, in ieder geval Nederland, er anders uitgezien? Absoluut, landschappelijk heel anders uitgezien. En je kan ook zonder meer stellen, daar zijn ook berekeningen aan gedaan, dat er heel veel minder CO2 de lucht in was gegaan. Dus dat hele stikstofverhaal hadden we dan waarschijnlijk niet gehad? Nou, je moet maar eens de ruimte hebben voor intensieve veehouderij, voor industrie. En we hadden op enig moment honderdduizenden hectare hoogveen. Dus ja, er was weinig ruimte voor iets anders destijds. Nee, dat kon gewoon al sowieso niet. Ja, jij kijkt ook naar de relatie tussen mens en veen. Nou is het ook het idee om dat via oral history te doen. Hè? Dus verhalen juist over die tijd. Leg dat eens uit, hoe ziet dat project eruit? Klopt, ja. Ik heb eigenlijk de laatste jaren me intensief met hoogvenen bezig gehouden vanuit Wageningen. Ik ben sinds kort in dienst bij de Open Universiteit. En daar werk ik inderdaad mee aan een oral history project... waarin we eigenlijk de vergelijking willen maken tussen steenkoolwinning... en turfwinning. Dus we hebben een casus in Limburg en een casus in Drenthe. En ik ga aan die Drentse casus werken. En we willen eigenlijk beter begrijpen wat nou de doorwerking is van die turfwinning, die in de omgeving van Emmen nog heel lang is doorgegaan. Mm-hmm. Op kinderen en kleinkinderen van mensen die nog bij die veenwinning betrokken zijn. Ja, maar dat vroeg me inderdaad af. Want kijk, ja, ik noem wat de turfschippers, hè, waren heel bekend. Ja. Die turf vervoeren langs de Hogeveense Vaart bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat. Maar ja, die leven allemaal niet meer. Klopt. In Hogeveen, hè, waar jij vandaan komt, maar ook noordelijker in de veenkolonie, hè, richting Veendam bijvoorbeeld, daar is die vervening al heel lang geleden. Daar weet iedereen het nog wel, maar niet echt meer uit eigen familieverhalen. Maar rond Emmen, de dorpen rond Emmen, daar is het eigenlijk nog heel lang doorgegaan. Tot, nou ja, jaren 20 is het echt ingezakt, maar op hele kleine schaal gemechaniseerd is het nog langer doorgegaan. En die mensen kunnen zich melden bij de Open Universiteit als ze verhalen hebben? Ja, we gaan ook zeker in de regio Drenthe nog een oproep doen, meer regionaal en lokaal, maar bij deze, de primeur, we zijn op zoek naar kinderen en kleinkinderen van mensen die nog met die veen, met dat veenbedrijf van doen hebben gehad. Ja. En ik zei aan het begin, hè, er is een klein beetje hoop dat dat veen weer terugkomt. Hoogveen, hoe zit dat? Zeker, om meerdere redenen. Goede redenen wat mij betreft. Hè, biodiversiteit, natuurherstel, maar ook steeds meer het belang voor klimaat. Hè, vastleggen van CO2. Daarnaast pleit ik eigenlijk ook voor meer oog voor cultuurhistorie. Hè, want er is juist bij die hoogveen een hele lange, intensieve geschiedenis tussen mens en veen. Op allerlei manieren, juist in Nederland, door die intensieve commerciële vervening. En ik denk dat het gepast zou zijn om dat wat meer ook in het oog te krijgen. Want er zijn nu hele grote natuurherstelprojecten aan de gang. En dat is ook heel succesvol en dat is heel goed. Maar wat je soms ziet is dat daar wat meer oog zou kunnen zijn voor al die culturele resten die er in het landschap nog zijn. Klinkt allemaal mooi. Ja, op de ogen denk je, Hoogveen, moeten we daar 10 minuten over praten? Maar het is aardig gelukt, vind ik. En de oproepen bij dus voor mensen in de buurt van Emmen, de dorpen daar, om zich te melden bij de Open Universiteit als ze verhalen hebben over dat Hoogveen. Dank voor de uitleg, landschapshistoricus en ecoloog Maurice Paulussen. En van David Bowie, Sorrow. Zullen we nog een spelletje spelen? nieuws. Snipper. Eigenlijk is het ook een soort overhoring, hè? Want ja, wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Nou, dan willen we dat ook wel eens even testen, 's middags, of dat ook zo is. U hoort bijvoorbeeld een fragment nu, en daar krijgt u zo direct een vraag bij. Een fragment dat vanochtend al te horen was hier op NPO Radio 1, in het programma Sven op 1. Iedereen die op enige manier in zijn leven de koning heeft ontmoet, omdat hij bij een ramp betrokken was, of dat hij iets deed in zijn leven wat van bijzondere waarde is, zal beamen dat juist het koningschap in ons land een enorme bijdrage levert aan de verbinding. Ja. En op het moment van nationale rouw enorm verbindend is. Ja, Bart van den Brink is dit, dat zeg ik er dan maar vast bij, Tweede Kamerlid. Hij was dus de gast in Sven op 1 met dat pleidooi om de koning weer een rol te geven in het formatieproces. Hebben we gisteren trouwens hier in het programma ook over gepraat. De vraag is, van welke partij is Bart van den Brink? Voor wie zit hij in de Tweede Kamer? Als u het weet, 0800-1101, dat is het makkelijke nummer van NPO Radio 1. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Frank van der Valk. Dag Frank. Ja, hallo. Ja, vraag is simpel, hè. Voor welke partij zit Van den Brink in de Kamer? CDA. CDA, is goed. Pak je speelkaart, is binnen. We gaan door voor de andere prijs ook, hè? Nou ja, ja, speelkaart tuurlijk. Heb ik niet zoveel. Nee, nou ja. Nou, ik snap het wel. Opvouwbaar coolboxje. Hij heb ik ook niks aan, ik heb al een coolbox. Nou. Ja, waarom doe je dan mee? Ja, natuurlijk. Oké, okay. Het gaat om het schort natuurlijk, hè? Ja, heb ik een Sinterklaas cadeautje. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Nou, de tweede vraag goed en de derde vraag goed en dan heb je de hele map binnen. Vraag 2, hij kwam praten over het rapport dat is verschenen over de formatie van 2021. Dat was die formatie die oeverloos lang duurde. En hij wil dat de koning weer betrokken wordt in het formatieproces. Welke rol moet de koning dan krijgen? Informateur. Ja, noem eens een ander woord daarvoor. Formateur? Nee, dat is het ook niet. Ja, het was voordat de informateur benoemd werd. Ja, je hebt gelijk, maar daar is een ander woord voor. Maar ik, ja... Nee, het is niet goed. Nee. Oké, okay, nou goed, jij zegt het zelf. Het is niet goed. Nee, het is het woord dat we zochten is verkenner. Ja, dat was naar Oorlogren en Jorisma, meen ik. Ja, kijk, dat weet je dan weer wel. Ja, ja. Dat is niet helemaal lekker. Ja, nee, dat klopt. Nou, wat was dan die laatste vraag? Laatste vraag doen we toch, want je kan nog dat coolboxje verdienen. Sinds welk jaar heeft de koning geen actieve rol meer bij de formatie? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, het was die geworden. 2012. Formaties van 2017 en 2021... waren het langste ooit. In 2012 was het voor het laatst dat de koning zich ermee bemoeide. Ja. Ja, het blijft... Ik zou maar één ding zeggen, Jurgen, hou er zo. Ja, goed. Ja, dat is een ander onderdeel op de dag. Daar mag je in stand.nl mag je altijd zeggen wat je van iets vindt. Wij doen alleen maar gewoon de prijzen. Blijf aan de lijn, Frank. We noteren je gegevens en dan komt dit naar je toe. Het spel kaarten. Succes met je programma. Dankjewel. We zullen dat nodig hebben. Hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Waar, ja, zou u zeggen, bevinden de Israëli's en de Palestijnen zich nu in? Verdieping bij het nieuws. In order to have a country which is both Jewish and democratic, first we need to have a country. Elke dag een fact-check. Bernie Sanders heeft gelijk. De fossiele industrie was 50 jaar geleden al op de hoogte, maar verzweeg het feit. En het opiniepanel. In hoeverre zie jij nou dat de gebeurtenissen in Israël, in Gaza, invloed hebben? Het is nog geen thema dat de hele campagne overhoop gaat halen. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Ruitschade? Bel ons op 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op derdezon.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. De De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een testament met een nare verrassing, een onverwachte erfenis of een strijd tussen exen om iedere euro. AD-journalist Johan Nebbeling tekent dit soort verhalen op in de spreekkamer van de notaris. En daar komt hij zometeen over vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Bij de raketinslag op een ziekenhuis in Gaza-stad zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zeker 471 doden gevallen. Er zouden ook ruim 300 gewonden zijn. Gisteren liepen de schattingen nog uiteen van 300 tot 500. Het ministerie spreekt over een Israëlische slachtpartij. Het ziekenhuis zou volgens de Palestijnse autoriteiten zijn getroffen door een Israëlische luchtaanval. Israël beweert dat de explosie werd veroorzaakt door een mislukte raketlancering door Islamitische Jihad. Die organisatie ontkent dat. Er vertrekt een groep Nederlandse militairen naar Cyprus voor het geval de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden verder escaleert. Het gaat om zo'n 200 militairen, onder wie mariniers en ondersteunende manschappen die snel kunnen worden ingezet. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zeggen zich voor te bereiden op verschillende scenario's. Een aantal luchthavens in België en Frankrijk is ontruimd of ontruimd geweest vanwege dreigmails. Het gaat om de luchthaven van Oostende in België en meerdere Franse luchthavens, onder meer die van Toulouse. Daar klonk het alarm en werden mensen opgeroepen de luchthaven te verlaten. Het luchthavengebouw van Oostende is inmiddels doorzocht en weer vrijgegeven. In Frankrijk gaat het ook om onder meer de luchthavens van Lille, Nice en Nantes. Correspondent Frank Renaud over de dreigmails. Nou, er wordt hier over het algemeen gekeken naar de context die nogal gespannen is natuurlijk. Door de oorlog in Israël en de Gazastrook zijn er veel incidenten in Frankrijk geweest en ook spanningen tussen bevolkingsgroepen. En er kwam er vrijdag ook nog de aanslag in Arras bij door een moslim-extremist die een leraar doodde. Dat heeft geleid tot allemaal extra beveiligingsmaatregelen in het land. En er zijn de afgelopen dagen al veel meer valse bommeldingen binnengekomen. Bij het Louvre Museum onder andere dat ze deuren sloot, bij het kasteel van Versailles al 2 keer. Maar ook op Franse scholen zijn bommeldingen geweest en bij een regionale televisiezender. Demissionair minister Jetten wil de overbelasting van het stroomnet aanpakken. Hij overweegt bedrijven te verplichten om in de piekuren minder stroom af te nemen en om sneller vergunningen te verlenen om het stroomnet uit te breiden. Nederlandse BV's zijn nog altijd een belangrijke draaischijf van de wereldwijde geldstromen, maar de laatste tijd stroomt er meer van het geld richting het Verenigd Koninkrijk. Dat staat in een Kamerbrief over de aanpak van belastingontwijking. De Zweedse premier Kristersson heeft in Brussel een herdenkingsceremonie bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslag van maandagavond. 2 Zweden werden doodgeschoten door een Tunesische man. Een derde raakte zwaar gewond. Moet de koning weer een rol krijgen bij de kabinetsformatie? Daarover praat de Tweede Kamer vanmiddag. Sinds 2012 heeft de koning geen rol meer bij het vormen van een nieuw kabinet. En misschien is het een goed idee om dat terug te draaien, zeggen CDA en D66. Omdat we gezien hebben in de afgelopen formatie, met name aan de start bij de verkenning, dat daar heel snel weer op een hele politieke manier aan de slag gegaan werd, net toen we uit een verkiezingscampagne kwamen. En ik denk dat het daarvoor belangrijk is om wat rust te brengen na een altijd verhitte en vermoeiende campagne. Na de verkiezingen 2 jaar geleden was er veel wantrouwen. De kabinetsformatie was toen de langste ooit. Het duurde 299 dagen. De huidige voorzitter van FC Barcelona, Laporta, is aangeklaagd in het onderzoek naar mogelijke omkoping rond de aanstelling van scheidsrechters in het Spaanse voetbal. Dat meldt de Spaanse justitie. Eerder werden twee ex-voorzitters van de Catalaanse club al aangeklaagd voor dubieuze betalingen aan een vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie. Die zou zijn invloed hebben gebruikt in de aanwijzing van arbiters voor duels van Barcelona. Dan nog het weer. Het wordt steeds bewolkter, maar het blijft tot de avond wel droog bij 13 tot 16 graden. Vanavond gaat het een aantal uur stevig regenen. Morgen zijn er grote verschillen in de temperatuur. In Groningen wordt het een graad of 10, terwijl het in Limburg wel 20 graden kan worden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer heeft veel vertraging na een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk is het oponthoud 3 kwartier. Door dat ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht daar. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je ruim 1 kwartier vertraging voor knooppunt Hoevelaken. Het komt doordat het asfalt daar is verzakt, daarom is de rechterrijstrook dicht. Vanmiddag om 4 uur gaat de weg helemaal dicht voor een reparatie en dat duurt tot morgenochtend vroeg. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de VriendenLoterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie, bespaart tot €210. Brother.nl. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam van Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een testament met een nare verrassing, een onverwachte erfenis en exen die elkaar bevechten om iedere euro. In de spreekkamer van de notaris komt het allemaal voorbij, maar door het beroepsgeheim komen die verhalen zelden naar buiten. Dankzij AD-journalist Johan Nebbeling en de rubriek Waarvan Akte kunt u toch meesmullen met dit soort verhalen. Johan, goedemiddag. Oh, dat is niet zo mooi. Hij is er even niet. Maar wij zullen Villa VDB niet zijn. Dat we iemand met gezwinde spoed naar de stekkers hebben gestuurd. Hij gaat nu weer stekkertjes prikken, links, rechts, boven, onder. Wordt in de lijn geblazen, zie ik nu. Dat helpt ook nog wel eens. En dan kan het zomaar zijn dat Johan Nebbeling toch ineens tevoorschijn wordt getoverd. Af en toe ben ik een soort Hans Klok. En af en toe laat de hoge hoed mij ook in de steek. Zoals nu, bijvoorbeeld. Ja. Zal ik een mop vertellen? Ah, nee. We doen wel eerst even een liedje, die stond toch al gepland. Na dit gesprek doen we die er gewoon voor. En dan gaan we nu de lijn met AD-journalist Johan Nebbeling herstellen. Dit is Tones and I. There's say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. En Dance Monkey. Het contact met AD-journalist Johan Nebbeling is hersteld. Dat wil zeggen, hij heeft gewoon de telefoon opgenomen. En we praten nu via de ouderwetse telefoonverbinding met elkaar. Johan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Die goede oude telefoon, hè? Ach man, heerlijk. Jij schrijft elke donderdag in de krant de rubriek Waarvan Akte. Eigenlijk een beetje een kijkje in de keuken van de notaris, hè? Ja, op het oog, en dat is natuurlijk ook het clichébeeld wat van een notaris bestaat, is dat een beetje saai of zo? Maar jij zag er wel verhalen in. Nou, nee, aanvankelijk niet. Het was mijn eindredacteur bij het Algemeen Dagblad, Aniek van der Brand, die mij zei van, joh, dit lijkt mij leuk voor jou om te doen. Maar in eerste instantie zag ik dat helemaal niet zitten, want ik had ook dat idee van, ja, saai en stoffig. Maar ja, dat bleek dus anders uit te pakken. Ja, want je doet het al een paar jaar, en hoe krijg je dan die verhalen bij elkaar? Nou, ik heb een pooltje van een stuk of 20 notarissen verspreid over het hele land. En daar maak ik afspraken mee, die bezoek ik. En dan vertellen ze mij hun verhalen. En vervolgens schrijf ik die op en dan stuur ik ze nog even op of ze kloppen en of ze niet te herkenbaar zijn voor de klanten. Ja, ja, ja, want kijk, zo'n notaris heeft natuurlijk een beroepsgeheim. Die kan niet met namen en rugnummers vertellen wat er allemaal voorbij komt. Nee, dat klopt. Ja, ze hebben beroepsgeheim, dus daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn dat die verhalen niet herkend worden door die klanten. Dus soms verander ik wat dingen, dan wordt een broer wordt een zus of een dochter wordt een zoon en dat is meestal afdoende. Dan denkt die broer, hey, god, dat is ook toevallig, dat is hetzelfde verhaal wat ik heb. Ja, precies. Als er staat een zus. Want brengen jullie eigenlijk de mensen waar het over gaat ook op de hoogte dan, of niet? Nee. Nee, dat gebeurt niet. Nee. Zij, en notarissen vertellen dus eigenlijk waar gebeurde verhalen uit hun praktijk. Wat valt dan op als je die verhalen zo op een rij zet? Ja, er valt op dat daar in die beslotenheid van dat notariskantoor een man met een of een vrouw met een geheimhoudingsplicht, dat daar alle remmen vaak losgaan. En dat daar zeker als het om geld en goederen gaat, niet altijd het beste uit de mens naar voren komt, zeg maar. Geef eens een voorbeeld uit de afgelopen tijd dan. Dus een verhaal misschien dat ook in die rubriek heeft gestaan, dat mensen een beetje een idee krijgen van wat er allemaal gebeurt dan achter die muren. Nou ja, wat je vaak ziet is dat meestal toch wel rond erfenis en nalatenschappen dat er tussen die erfgenamen allerlei problemen ontstaan. En dat de een het licht in de ogen van de ander niet gunt. En wat vaak gebeurt is bij het overlijden van de laatste ouder. Dus als de broers en zusters daarna eigenlijk niks meer met elkaar te maken hoeven hebben. Dat dan kinderen die zich misschien hun hele jeugd of hun hele leven hebben gevoeld, achtergesteld gevoeld, dat die dat moment aangrijpen om even af te rekenen en dwars te gaan liggen en zich te laten gelden. Ja. En dan ontstaan er vaak problemen. Maar kijk, want we lezen jouw rubriek natuurlijk af en toe ook. Het is af en toe ook wel handig om nog eens een keer in een huis te kijken, begrijp ik, uit een van je laatste rubrieken. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. Vertel eens, wat was er gebeurd? Er was een iemand overleden en die notaris die vroeg of aan de erfgenamen of zij betrokken wilde zijn bij de afhandeling van de nalatenschap. Dat wilde ze niet. Dus toen ging hij zelf en toen vond hij daar met zijn assistenten een ton aan zwart geld bij die mevrouw in huis. Oh. Ja, en dat gebeurt. Cash geld ergens in een keukenlaadje. Maar een notaris is natuurlijk verplicht om dat aan te geven bij de Belastingdienst, bij de fiscus. Ja. En als die erfgenamen dat nou zelf hadden gedaan, dan hadden ze dat geld kunnen verdonkeren manen. En dat mag natuurlijk niet, maar dat gebeurt natuurlijk wel vaak. Ja. Maar nu moest je dus aangifte doen en moesten ze daar een flinke erfbelasting over betalen. Ja. En die notarissen, die spreek jij dus. En dat zijn echt ook notarissen van diverse pluimage, zou ik maar zeggen. Ja, het zijn mannen, het zijn vrouwen, het zijn mensen uit heel het land. Over het algemeen zijn het wel notarissen van, laten we zeggen, de wat kleinere notariskantoren die zich vooral met onroerend goed en familierecht en dat soort zaken bezighouden. Dus het zijn zeker niet de notarissen zoals die op de Zuidas actief zijn. Nee. En komen zij er ook wel eens niet uit? Zij komen er ook wel eens niet uit, ja. Als erfgenamen met de kont tegen de krip gooien en weigeren om mee te werken, ja, dan houdt het op. En dan wordt het meestal een zaak voor de rechter. En heb je een tijdje terug, heb jij de lezers ook opgeroepen om te reageren? Hè? Wat krijg je dan voor reacties binnen? Nou, ik ben juist gestopt met lezers op te roepen om te reageren. Want ik kreeg echt heel veel reacties binnen, soms wel tientallen per week. En dat gaat eigenlijk over alles. Soms zijn lezers heel verontwaardigd over het handelen van de notaris. Of willen ze in discussie over de wet. Soms willen ze een compleet gratis notarieel advies. Maar het gebeurt ook dat ze toch wel complimenten geven. En dat is natuurlijk ook wel leuk. Want even, je doet dit nu 9 jaar. Wat zou iedereen eigenlijk meteen moeten doen om leed bij de notaris te voorkomen? Om leed bij de notaris te voorkomen, ja, dan moet je. Ja, kijk, leed voorkomen, dat is vooral dingen heel goed regelen. Dus dat je tijdig een testament maakt, ook al denk je misschien dat het niet nodig is. En als je een testament maakt, dat je dat af en toe eens een keer laat controleren of het nog actueel is. En wat ook belangrijk is, toch wel, is een levenstestament laten maken. Ja. Johan, ik begrijp dat iemand anders jouw aandacht vraagt. Ja, mijn kleindochter. Nog één ding, want morgen staat de rubriek weer in de krant. Waarvan akte? Waar gaat het over? Kun je een tipje van de sluier oplichten? Ja, dat gaat eigenlijk over een digitale erfenis. Er zijn steeds meer mensen die zijn natuurlijk online actief. Nou, dit gaat over Bertus. Dat is een hondje. Dat is de nazaat van een eenzame meneer die is overleden. En die meneer heeft al zijn zaken op zijn computer opgeslagen. Dus de notaris kan er eigenlijk niet bij. Dus die gaat met die computer aan de slag. En die ziet dan aan de muur van het huis ziet hij een foto hangen met de naam van de eigenaar. En het hondje met de naam van het hondje erbij, Bertus. Hmm. En hij dacht, nou, dat zou wel eens het wachtwoord kunnen zijn. En dat is het inderdaad. En zo kan hij erbij. Ja. Wat grappig. Nou, ja. Is te lezen morgen in het AD. Waarvan akte heet de rubriek, geschreven dus door Johan Nemmeling. Hij heeft ook 2 boeken geschreven trouwens. Het geheim van de notaris en nieuwe geheimen van de notaris. Ook allemaal te vinden. Dank voor het gesprek. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Doei. Hier weer op de saxofoon. Clarence Clemons was de saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen. Vertoeft tegenwoordig in de rock'n'roll hemel. Deze Clarence Clemons. Hij deed het samen met Jackson Browne. En dan nog even nieuws via de NOS. De voorzitter van FC Barcelona is aangeklaagd in een omkopingszaak. Deze Juan Laporta is volgens Spaanse justitie mogelijk betrokken bij betalingen aan een bedrijf dat in handen was van de vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Contact met correspondent Edwin Winkels. Edwin, hoe liepen die lijntjes dan? Die lijntjes begonnen in 2001 toen Barcelona deze man begon te betalen. Die was toen net vicevoorzitter van die scheidsrechterscommissie geworden. Een Catalaanse man, ook uit Barcelona. En die betalingen duurden tot liefst 2018. Dan wordt Laporta niet aangeklaagd voor zijn huidige termijn als voorzitter. Maar hij was ook voorzitter tussen 2008 en 2010. Of tussen 2003 en 2010. En over die periode, een deel daarvan wordt hij aangeklaagd door de rechter nu. Er waren al twee andere oud-voorzitters die ook al aangeklaagd zijn die later die betalingen deden. En ja, officieel, Barcelona zegt, en die Negreira ook, die oud-scheidsrechter, die zeggen dat dat geld was voor het opstellen van rapporten over scheidsrechters die de wedstrijden van Barcelona zouden fluiten. Hij wist daar veel van en zou ze tips kunnen geven, et cetera. Maar ja, je ziet dat het tot €700.000 per jaar soms werd betaald. In totaal gaat het om €7.3 miljoen. Dan zijn dat toch rapporten die uiterst vet werden betaald. En de rechter vermoedt dat er meer achter zit. En dat zou dan de omkoping van scheidsrechters zijn via die Negreira. Ja, nou is natuurlijk Barcelona elk jaar weer gewikkeld in de strijd met Real Madrid. Maar ja, dit gaat toch wel heel ver. Ik bedoel, ze hebben toch genoeg goede spelers om bijvoorbeeld gewoon eens een wedstrijd te winnen. Ja, dat zeggen die spelers ook. Dat was het beste team ooit, hebben ze in die periode gehad met Guardiola als coach. En spelers als Messi, Xavi, Iniesta. En je zou denken, die hadden echt geen hulp van scheidsrechters nodig. En moet ook zeggen, dat is nog altijd niet bewezen. Hè? De scheidsrechter of de rechter zegt ook van de Guardia Civil, de politie, moet nog uitzoeken of er daadwerkelijk scheidsrechters zijn omgekocht. En na maanden en maanden onderzoek is daar nog niks van boven water gekomen. Ja, en dat is toch wel nodig om. Op dit moment is er wel sprake eventueel van corruptie van die man. Maar de grote vraag is, wat heeft hij met dat geld gedaan? Hij is niet heel rijk gaan leven op een bepaalde manier. Maar niemand weet waar dat geld gebleven is. En tot nu toe is ook nog niet bewezen dat dat in zakken van scheidsrechters is verdwenen. Dus wat dat betreft moet er nog meer onderzocht worden. Ja, en kan dit consequenties hebben dan alleen voor Laporta of ook voor de club Barcelona? Ja, voor de aangeklaagde als Laporta kan dat tussen 6 en 8 jaar gevangenisstraf opleveren. De omkoping van een ambtenaar. Want Negreira werkte voor de Spaanse Bond en werd beschouwd als een ambtenaar. Maar voor de club ook. De UEFA die heeft al gezegd van oké, we houden dit in de gaten. Ze hebben Barcelona dit jaar tot de Champions League toegelaten. Maar als de bewijzen zich opstapelen of zelfs als Barcelona veroordeeld zou worden. Of Laporta en de club. Dan zou de UEFA Barcelona jarenlang uit kunnen sluiten van bijvoorbeeld Europees voetbal. Ja, ik weet in ieder geval één iemand die nu in zijn vuistje lacht. Onze bondscoach. Nou, ik denk niet dat Koeman er echt blij mee is. Ook al is hij door Laporta weggewerkt. Maar hij heeft de speler bij Barcelona, Frenkie de Jong, die toch wel flink mooie, goede wedstrijden nodig heeft in Europa om ook bij Oranje goed te blijven presteren, denk ik. Heel goed dat je die invalshoek kiest. Daar ben ik heel blij om. Want dat is waar. Dat kunnen we ook wel gebruiken bij het Nederlands elftal, als je de laatste wedstrijden hebt gezien. Dankjewel. Het laatste nieuws uit Barcelona kreeg ik van correspondent Edwin Winkels. Ik ga naar Hans van der Steeg, want die presenteert Geld of je leven. Zo direct hier op NPO Radio 1. Hans, goedemiddag. Ja, een goedemiddag. Je kan er maar beter vroeg bij zijn. Wat denk je dat het woord van het jaar 2023 kan gaan worden? Wat dat woord? Hele grote vraag. Nee, we gaan het hebben over graaiflatie. Die gaat denk ik wel meedingen naar het woord van het jaar. Bedrijven die hun prijzen nog eens extra verhoogden dan eigenlijk nodig was als het gaat om de inflatie. En zodoende extra konden verdienen. De Rabobank introduceerde dat woord eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in een onderzoek afgelopen mei. Veel kritiek op geweest. Zelfs Mark Rutte liet zich erover uit dat hij de onderbouwing maar dun vond van dat onderzoek. En nu heeft de Rabobank opnieuw onderzoek gedaan. En we gaan zometeen eens horen wat daar dan uitgekomen is. In Geld of je leven, het komend half uur in NPO Radio 1. Morgen melden wij ons weer voor een nieuwe villa. Meer vrouwen op de vrachtwagen, dat is het doel van de transportorganisaties. Die doen er alles aan om vrouwen te enthousiasmeren. Wat is het allermooiste voetbalshirt aller tijden? U mag het antwoord nu vast geven, maar morgen gaan we erover praten. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 2009. Toen was het faillissement van de DSB-bank. Dat dus morgen in de villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030.